Ράδιο Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέριζουμε φίλες και φίλους, ακροατές και ακροάτριες. Αύγουστος σήμερα, χρόνια πολλά, ειδικά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μια ακόμα αντιστασιακή καλοκαιρινή εκπομπή. Από την παραλία κατευθείαν μικρόφωνο. Αυτές είναι εκπομπές. Ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά σήμερα που είναι μια μέρα αργίας. Να φύγατε από τις πόλεις, να πιάσατε βουνό. Γιατί όχι και θάλασσα. Εγώ τα πιάσα και τα δύο, και βουνό και θάλασσα. Οπότε θα είμαστε λοιπόν για τις δύο επόμενες ώρες μαζί, αφού πρόλαβα και είμαι στην ώρα μου σήμερα στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες με ένα θέμα διαφορετικό, εκδρομικό και φυσιολατρικό καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τη διαβίωση στη φύση, με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με όλη αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Ενάντια στο σύστημα. Άνοιξε και το messenger της εκπομπής, το οποίο είναι airbnlas@yahoo.gr. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε με αυτόν τον τρόπο, με messenger ή με το chat που έχουμε στην ιστοσελίδα μας, που είναι και αυτό, έρχεται στο messenger της εκπομπής μας. Αλλά εμείς θέλουμε να μας καταχωρήσετε φίλους, να τα λέμε συνέχεια. Ευχαριστώ και για τους χαιρετισμούς εδώ πέρα που στέλνετε όσοι είστε μέσα. Εντάξει, αρκετός κόσμος για τη σημερινή ημέρα που είναι μέρα αργίας. Βέβαια ήταν άλλη μια Κυριακή με αφόρητο καύσωνα, αφόρητο πραγματικά. Δηλαδή όσοι έμειναν στις μεγάλες πόλεις, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, υπέφεραν πραγματικά. Δεν παλεύεται αυτή η ζέστη, δεν γίνεται. Ακόμη και στην παραλία που πηγαίνεις, εγώ πιστεύω ότι δεν γλιτώνεις από τη ζέστη. Χειρότερη ζέστη βρεις στην παραλία. Εντάξει, είναι η θάλασσα, αλλά και πάλι. Γι' αυτό σας λέω ρε παιδιά, πιάστε βουνό, βουνό! Σήμερα ακόμη και στο βουνό που είχα πάει σε... πόσο, 1000 μέτρα υψόμετρο ήταν. Είχε ζέστη, φανταστείτε, μέσα στο έλατο και στα πλατάνια είχε ζέστη, ακόμη και εκεί. Γεια σου και σένα Παντελή. Γεια σου Κώστα από Θεσσαλονίκη, Αντώνη. Χαιρετισμούς στη Λάρισα, μια και το αναφέραμε. Λοιπόν, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η εκπομπή μας, η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με μια φυσιολατρική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα στη φύση δηλαδή, την διαβίωση στην Ήπεθρο, δηλαδή τον τρόπο να περνάς και να ζεις πολλές μέρες χωρίς πολλά μέσα από το σύγχρονο πολιτισμό. Πάντα μιλάμε στη φύση, έτσι, στο δάσος, στο βουνό ή σε θάλασσες κοντά. Βέβαια, εκ των πραγμάτων πάει το μυαλό μας στο κάμπινγκ. Αλλά υπάρχουν πολλές μορφές, έτσι, κάμπινγκ και διαβίωσης που φτάνει μέχρι και την επιβίωση αυτή η δραστηριότητα. Δηλαδή, κάποιοι πηγαίνουν στα βουνά ή σε δάση, τέλος πάντων, όπου περνάνε αρκετές ημέρες χωρίς, με ελάχιστα τέλος πάντων μέσα, με ένα μαχαίρι ή με ένα τσεκούρι, με τέτοια μέσα, με το σακίδιο ας πούμε, με το νερό και με κάποια λίγα φαγητά. Γεια σου Ρούλα, ευτυχώς προλάβαμε. Χαιρετίσματα και στο Παγκράτη. Αυτές λέμε είναι εκπομπές, παιδί μου. Από την παραλία κατευθείαν μικρόφωνο, τέρμα. Βεβαίως λοιπόν, εκτός από το θέμα που θα ασχοληθούμε και θα πούμε ωραίες πληροφορίες, χρήσιμες, ειδικά για όσους ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με αυτή τη δραστηριότητα, θα ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα όπως πάντα. Θα τα πάρουμε στο κρανίο, θα φορτώσουμε και θα αρχίσουμε να χώνουμε εναντίον όλων. Το σημαντικό πιστεύω είναι ότι εμείς δεν σταμάτησαμε την εκπομπή το καλοκαίρι. Αυτό έχει σημασία γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι τον Αύγουστο ή το καλοκαίρι τέλος πάντων πρέπει να σταματάνε όλα. Δεν είμαστε αυτής της αντίληψης, όχι. Όλα συνεχίζονται και το καλοκαίρι και δεν θέλουμε να βλέπουμε μια Ελλάδα η οποία γίνεται ξαφνικά Μεξικό και δεν λειτουργεί τίποτα και όλοι είναι σε μια κρεπάλη. Όχι, όλα συνεχίζονται και το καλοκαίρι. Υπάρχουν διαφορετικού είδους δραστηριότητες το καλοκαίρι, διαφορετικοί ρυθμοί, λόγω καιρού φυσικά, και έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάζουμε πολύ ωραιότερα θέματα από ό,τι μπορούμε να καταπιαστούμε το χειμώνα, ας πούμε, που όσο να είναι η επικαιρότητα γίνονται περισσότερα, η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη, πρέπει αναγκαστικά να πιαστείς με θέματα που θα έχουν προκύψει. Οπότε τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να αναπτύσσουμε θέματα όπως το σημερινό. Αλλά βέβαια έχουν γίνει πολλά και αυτή την εβδομάδα δυστυχώς. Τα γράφουμε και στην ιστοσελίδα μας αντίσταση.info, www.antistasi.info. Μπορούν να γίνουν όλοι εκεί συγγραφείς ενημέρωσης, reporter δηλαδή να το πούμε έτσι, και να γράφετε και να συμβάλλετε στην ενημέρωση των συμπατριωτών μας μέσα από ένα μέσο ανοιχτό για όλους. Ένα σημαντικό νέο που μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε είναι η δολοφονία του βορειοεπειρώτη αγωνιστή στη Χιμάρα, όπου τον πάτησαν με ένα αυτοκίνητο εν ψυχρό γιατί μιλούσε ελληνικά. Το όνομα του βορειοεπειρώτη που σκοτώθηκε είναι Αριστοτέλης Γκούμας, ο οποίος ήταν γνωστός στους βορειοεπειρώτες για το φρόνημά του και την αγωνιστικότητά του. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος αυτός που δολοφονήθηκε. Ήταν ένα δραστήριο κύτταρο της ελληνικής μειονότητας της Βορειοεπείρου. Η Χιμάρα δοκιμάζεται. Η Χιμάρα δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα από την επιθετικότητα των βορειοεπειρωτών. Να θυμίσουμε ότι εδώ και 2 χρόνια τους αρπάζουν αυθαίρετα και παράνομα τη γη τους και τις περιουσίες τους και τα χωράφια τους για να τα εκμεταλλευτούν οι Αλβανοί για να τα πουλήσουν σε τουριστικές επιχειρήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθαν και οι δολοφονίες. Να πούμε ότι όσους αντιδρούσαν στην αρπαγή της γης τους στη Χιμάρα, τους κρατούσαν στη φυλακή χωρίς δίκη οι Αλβανοί, δεκάδες άτομα, ενώ οι υπόλοιποι χυμαριώτες συγκρούονταν με τα ΑΜΑΤ και ζητούσαν την απελευθέρωση. Βέβαια, είναι περιττό να πούμε ότι για όλα αυτά αντίδραση από το ελληνικό κράτος δεν υπήρξε καμία, βοήθεια δεν υπήρξε καμία. Οι χυμαριώτες και οι βορειοεπειρώτες γενικώς είναι μόνοι τους είναι. Με ό,τι δυνάμεις και βοήθεια τους προσφέρουν κάποιοι Έλληνες από εδώ αυτοβούλος. Λοιπόν, θα αναφερθούμε μετά από ένα ωραίο folk κομμάτι. Θα αναφερθούμε λοιπόν στο θέμα αυτό της δολοφονίας του Γκούμα, του Αριστοτέλη Γκούμα στη Βόρεια Ήπειρο, να δούμε τι έγινε και τι εξελίξεις είχαμε. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε ήταν ένα παραδοσιακό μουσικό κομμάτι από την ελληνόφωνη Νότια Ιταλία, από μια άλλη μειονότητα. Όχι μειονότητα όπως είναι των βορειοπυρωτών, είναι ένα κομμάτι της, του πολύμορφου ιταλικού πολιτισμού, τέλος πάντων, οι ελληνόφωνοι της Νότιας Ιταλίας, και έχουν αυτή την διαφορετική παραδοσιακή μουσική. Και εμείς, επειδή είμαστε βαρεμένοι, όπως λέει ο Κώστας εδώ πέρα, μας βάζει και λίγο παραπάνω ήλιος. Είναι και η περίοδος τώρα με τα πανηγύρια, οπότε έτσι προτιμούμε τα παραδοσιακά. Είμαστε και βλάχοι. Εσύ που ρωτάς για τον Κώστα, ο Κώστας είναι προδότης, ο έτερος της εκπομπής. Έχει πάει στις παραλίες Χαλκιδικής αυτή τη στιγμή. Και δίνει τον αγώνα εκεί στις παραλίες Χαλκιδικής. Αλλά θα έρθει και θα τον στρώσουμε. Θα τύχει ειδικής περιποίησης. Α, νάτος. Πήγε, λέει, στο χωριό Καλημέρα στη Νότια Ιταλία ο Κώστας. Καλά ρε, και δεν ξέρεις αυτό που ακούς τι είναι? Ναι. Μην νομίζετε, και εδώ είναι αμφίβολο το αν θα γίνει εκπομπή. Παίζει κάθε Κυριακή, δηλαδή. Παίζει αν θα γίνει ή δεν θα γίνει εκπομπή. Λέμε θα γίνει, και άμα προλάβουμε και είμαστε, γίνεται. Λοιπόν, εδώ τα τελευταία, λοιπόν. Α, καταρχήν να πούμε για την είδηση της δολοφονίας του Γκούμα, όπου όπου γινόταν μια περιοδία εκεί πολιτικών Αλβανών για να παρουσιάσουν έργο στο Οδοποιίας, εκεί πέρα, και άλλα διάφορα έργα στο ελληνικά χωριά και στη Χιμάρα κυρίως, όπου οι κάτοικοι επιμένουν να αντιδρούν για όσα υπέστησαν τους προηγούμενους μήνες, διώξεις, κυνήγι και τα λοιπά, με αρπαγές γης, και αντέδρασαν στους πολιτικούς και τους έβριζαν, τέλος πάντων, ή αντιδρούσαν. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα ήθελαν να δείξουν οι Αλβανοί πολιτικοί, οπότε κουβάλισαν μια κουστοδία από κομπάρσους για να χειροκροτούν τους πολιτικούς που κάναν την περιοδία εκεί πέρα. Ρε Κώστα, δεν λέμε για σένα, ρε, για τον άλλο τον Κώστα λέμε της εκπομπής. Πω, πω. Μπερδέψαμε τους Κωστάδες. Άρης, λέει, εγώ προδότης. Παρεμπιπτόντως, να ξαναπώ χρόνια πολλά σε Παναγιώτιδες και Μαρίες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, έγινε ένα επεισόδιο με τον Αριστοτέλη Γκούμα, ο οποίος επέμενε να μιλά ελληνικά. Τον προκάλεσαν οι Αλβανοί, του λέγανε να μην μιλά ελληνικά. Αυτός συνέχισε να μιλά ελληνικά και πέρασε από πάνω τον Audi, διέλυσε τη μοτοσυκλέτα και σκότωσε τον Γκούμα. Έγινε κηδεία. Μουσική έγινε η κηδεία με πολύ φορτισμένο κλίμα, όμως η... κάτω από πολύ φορτισμένο κλίμα, όμως οι Έλληνες χυμαριώτες, οι βορειοπυρώτες ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να κλείνουν τους δρόμους στη Χυμάρα, αντιδρώντας και διαμαρτυρόμενοι για την τρομοκρατία που το αλβανικό κράτος έχει εξαπολύσει εναντίον τους με πολλούς και διάφορους τρόπους, είτε κρατική επίσημη τρομοκρατία φέροντας τα ΜΑΤ, είτε με παρακρατική τρομοκρατία με όλους αυτούς τους κομπάρσους που είχαν κουβαλήσει οι Αλβάνοι πολιτικοί. Η ένταση συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα. Οι ενώσεις χυμαριωτών και όσοι εκπροσωπούν τις οργανώσεις των χυμαριωτών εξέδωσαν μια ανακοίνωση με κάποια αιτήματα, προκαλώντας βέβαια και την αλβανική κυβέρνηση να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να απολογηθεί για αυτό το περιστατικό που ήταν καθαρή δολοφονία, και μεταξύ άλλων ζητούσε και ονοματοδοσία των δρόμων στα ελληνικά, χρήση ελληνικών πινακίδων, πράγματα που δεν υφίστανται στην μειονότητα ενώ θα έπρεπε. Και όλα αυτά βέβαια, ξαναθυμίζω, μόνοι τους οι βορειοπυρώτες τα προσπαθούν χωρίς την υποστήριξη του ελληνικού κράτους, ενώ το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να βοηθά και να στηρίζει την ελληνική μειονότητα, γιατί είναι επίσημη αναγνωρισμένη μειονότητα. Δεν είναι όπως είναι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη που παράνομα και παράτυπα τους βοηθάει το τουρκικό κράτος γιατί θέλει να τους κάνει Τούρκους, θέλει να τους τουρκοποιήσει. Εδώ, στη δικιά μας την περίπτωση, το ελληνικό κράτος έχει ευθύνη για τη μειονότητα, την οποία την έχει εγκαταλείψει προδοτικά στη μοίρα της αλβανικής τρομοκρατίας. Πράγματι, όπως λέει εδώ ο φίλος μου, και οι Ιρλανδοί, λέει, συνέβαινε το ίδιο. Επειδή μιλούσαν Ιρλανδικά, τους σκότωναν οι Άγγλοι και είχαν πολλές δολοφονίες, βέβαια. Αλλά όμως αυτά που πέρασαν οι Έλληνες βορειοπυρώτες με το αλβανικό κομμουνιστικό καθεστώς, δεν τα έχει περάσει κανένας, έτσι. Τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, κανένας δεν τα έχει περάσει. Είναι μια άγνωστη ιστορία, την οποία δεν τη διδάσκονται φυσικά, εννοείται, στα σχολεία, δεν έχει καταγραφεί. Υπάρχουν κάποια βιβλία που αναφέρουν περιστατικά τέτοια. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, όπως μας πληροφορούν τώρα, ο Αλβανός που δολοφόνησε τον Αριστοτέλη Γκούμα παραδόθηκε τελικά στις αρχές, ενώ προηγουμένως είχε ζητήσει και συγγνώμη ο Αλβανός πρωθυπουργός. Εγώ πάω να ακούσουμε ένα ισπανικό αυτή τη στιγμή τραγούδι, παραδοσιακό επίσης. σκεφτείτε τώρα πόσο ωραία και πόσο πολύ μοιάζουν οι μουσικές της Μεσογείου. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι, πώς να το πούμε, ξαναενορχιστρωμένη μουσική, αρχαία κελτική, της Ιβηρικής Χερσονήσου. Αρχαία, τώρα είναι σχετικό, έτσι. Αρχαία, όταν λέμε άλλο αρχαία Ελλάδα και άλλο οι Κέλτες. Εντάξει, είναι κομμάτια τα οποία έφτασαν μέχρι το Μεσαίωνα, τέλος πάντων, εκεί, και σώθηκαν μέχρι σήμερα μέσα από την λαϊκή παράδοση. Και δείχνουν πόσο, έτσι, η μουσική είναι, επιφανερώνει, ας πούμε, τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτιστικές ρίζες. Λοιπόν, τέλος πάντων, να επανέλθουμε στο θέμα που σχολιάζαμε πριν με τη δολοφονία του Γκούμα και όλα τα συνάφη, και να πούμε ότι ναι, παραδόθηκε ο δολοφόνος, ο οποίος τον σκότωσε γιατί μιλούσε ελληνικά, και τώρα βέβαια ζητά την επίοικια και να μην εκμεταλλευτεί ο Μπολάνος και οι Έλληνες ηγέτες της ελληνικής μειονότητας, να μην εκμεταλλευτούν το γιο τους, να μην τον στείλουν στη φυλακή, γιατί για να δημιουργήσουν πολιτικά ζητήματα. Μα τόσα χρόνια οι Αλβανοί κάνανε αυτό το πράγμα. Μα συνεχίζουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να διώκουν τους Έλληνες για να εξοντώσουν την ελληνική μειονότητα. Τώρα δεν μπορεί να μας ζητάει ο Αλβανός μια τέτοια στάση, έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποια θα είναι η στάση της ελληνικής μειονότητας. Εντάξει, μπορεί να πούνε ότι ήταν και ένα ατυχές περιστατικό, να πούνε ότι εντάξει, θα φανούμε επικείς, θα καταστρέψουμε τον άνθρωπο, ας το πούνε. Αλλά πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να επαναστατήσουν οι Έλληνες Βόρειου Υπήρου για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, διότι βρίσκονται υποδιωγμών όχι μόνο από το αλβανικό κράτος αλλά και από το ελληνικό κράτος. Προσέξτε, ο βασικότερος εχθρός αυτή τη στιγμή της βορειοεπιρωτικής μειονότητας δεν είναι το αλβανικό κράτος. Είναι μεγαλύτερος εχθρός τους το ελληνικό κράτος, το οποίο βέβαια έχει φροντίσει να τους αναγνωρίσει ως Αλβανούς, μετανάστες, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι χάνουν τέλος πάντων την επαφή τους με τη Βόρεια Ήπειρο, έχουν έρθει όλοι εδώ, ενώ θα έπρεπε να τους ενισχύσει με σχολεία, με νοσοκομεία, με ό,τι άλλο μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό κράτος εκεί, τη Βόρεια Ήπειρο, για να μείνει αυτός ο κόσμος εκεί, να μην εξαφανιστεί η μειονότητα. Δυστυχώς τώρα τα χωριά έχουν εγκαταληφθεί επάνω, ο κόσμος έχει έρθει όλο στην Ελλάδα, και βολεύει αυτό την Ελλάδα βέβαια, γιατί έτσι άμα η μειονότητα εκεί χαλαρώσει τέλος πάντων και γονατίσει, θα έχουν και καλύτερες σχέσεις με την Αλβανία, οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν, όλα καλά, να κλείσουμε το θέμα, να τελειώνουμε. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το συνειδητοποιήσουν οι βορειοϋπειρώτες και να εξεγερθούν μόνοι τους, να οργανωθούν, να διώξουν τα κόμματα και όλες αυτές τις κομματικές, τα κομματόσκυλα και όλες αυτές τις κομματικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί πέρα, που πάνε να ελέγξουν τους βορειοϋπειρώτες για να κουβαλάνε ψήφους εδώ στην Ελλάδα. Να οργανωθούν λοιπόν και να εξεγερθούν, μήπως και κερδίσουν κάτι, έτσι. Και το κυριότερο είναι να πάνε στον τόπο τους, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πάνε σε αυτά τα χωριά εδώ, στα δικά μας τα χωριά εδώ εντός Ελλάδος, ας πούμε, που έχουν και κάποιες υποδομές παραπάνω, δεν μπορούμε να πάμε. Τώρα φανταστείτε εκεί. Σας το λέω γιατί έχω πάει και έχω δει την εγκατάλειψη που υπάρχει. Δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη. Υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι οι οποίοι βοηθάνε τους βορειοϋπειρώτες, τους στηρίζουν με όποια μέσα μπορούν, αλλά τι μπορεί να κάνει ένας σύλλογος, ας πούμε, να μαζέψει φαρμακευτικό υλικό, να μαζέψει βιβλία για ένα σχολείο, αυτά. Τώρα παρεπιπτόντως, μια και το αναφέρουμε, είναι μια ωραία κίνηση αυτή. Όποιος έχει όρεξη και όποιος έχει το σθένος να ασχοληθεί, είναι μια καλή κίνηση, και όποιος ανακατεύεται με συλλόγους, καλό θα είναι να κοιτάξετε Υπάρχουν τρόποι να συλλέξετε βιβλία για σχολεία επάνω. Να τα στέλνουμε επάνω στην Βορειοήπειρο. Αυτό γίνεται και μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε, εάν έχετε τον κόσμο που μπορεί να συμβάλλει, κάντε το. Κάντε το και θα δείτε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, θα έρθετε σε επαφή με κόσμο επάνω που θα σας υποδεχτούν με μεγάλο ενθουσιασμό και δεν θα πιστεύετε ότι αυτά τα βιβλία είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Τώρα, μια και μιλάμε για τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες, ας πάμε και στο άλλο θέμα, ότι έγινε και η λειτουργία στην Μονή της Παναγίας Σουμελά, εκεί στον Πόντο. Χιλιάδες κόσμος πήγε σε αυτή τη λειτουργία, Αρμένοι, Έλληνες, Πόντιοι εκεί του τόπου, Χριστιανοί από όλη την περιοχή, τέλος πάντων. Ένα γεγονός πολύ σημαντικό, πήγε ακόμη και ο Πατριάρχης. Λειτουργεί η μονή αυτή μετά από 88 χρόνια. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν είναι κατά ανάγκη θετικό. Έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι και κάτι το φοβερό ότι έγινε μια λειτουργία εκεί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι το μου μυρίζει πολύ αρνητικά το θέμα. Γιατί πιστεύω ότι αν αυτό ήταν ένα από τα ανταλλάγματα, να πω, ή το μοναδικό αντάλλαγμα της Τουρκίας για όλες αυτές τις συμφωνίες που πέρασαν στο Αιγαίο, για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για τη Θράκη επάνω, για την ακύρωση των αγωγών, τέλος πάντων για όλα αυτά εδώ που συμφωνήθηκαν με τους Τούρκους τον προηγούμενο καιρό, εάν η λειτουργία της Παναγίας Σουμελάς είναι το αντάλλαγμα, τότε τι να πω, το αφήνω ασχολίαστο. Δηλαδή, δώσαμε τουριστική εκμετάλλευση σε όλο το Αιγαίο στους Τούρκους, δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν παροχή βοήθειας νερού, ρεύματος στα ακριτικά μας νησιά, έγιναν τεράστιες συμφωνίες με πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος από την Τουρκία, τα οποία θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς πιστεύω ότι αυτού του είδους η λειτουργία, τέλος πάντων, που γίνεται εκεί στην Παναγία Σουμελά, είναι μια θεατρική παράσταση για να πει η Τουρκία ότι κάνει κινήσεις συμφιλίωσης. Και οπωσδήποτε πρέπει να πούμε ότι η πολιτική που προωθεί η νέα τουρκική αυτοκρατορία είναι πολυπολιτισμική, δηλαδή ότι ενσωματώνει πολλούς πολιτισμούς, τον χριστιανισμό, τον μουσουλμανισμό, γι' αυτό και τόσα χρόνια διατηρεί και το Πατριαρχείο. Αλλιώς θα το είχε εξαφανίσει το Πατριαρχείο, το θέλει το Πατριαρχείο και θέλει να υπάρχουν τέτοια γεγονότα, γιατί δείχνει ότι είναι μια μεγάλη αυτοκρατορία που μπορεί να ενώσει όλους τους πολιτισμούς. Ασκεί γεωπολιτικές στρατηγικές με τον χριστιανισμό η Τουρκία. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Πάμε να ακούσουμε και Ιρλανδέζικα λοιπόν τώρα. We'll be right back. Δεν ξέρω, μάλλον μας έχει πιάσει το κλίμα για τα πανηγύρια αυτές τις μέρες, επειδή είναι και 15 Αύγουστος τώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα σας πήξω στα παραδοσιακά έτσι και σε αυτά, στα folk. Εντάξει, θα το χαλαρώσουμε λίγο, θα βάλουμε και άλλα κομματάκια. Εντάξει. Αν και δεν βλέπω να διαμαρτύρεστε, οπότε σηκώνει κι άλλο. Έρχονται και τα κλαρίνα τώρα, θα πάτε καλά. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς και στα παιδιά τώρα εδώ πέρα που μπήκατε τώρα και ειδικά στην Κύπρο. Κύπρο, στη Λευκωσία. Λοιπόν, airbnlas@yahoo.gr είναι το messenger με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Δεν πίστευα σήμερα ότι θα έχει τόσο κόσμο. Πραγματικά. Τι να πω, είστε άρρωστοι. Πρέπει να σας κοιτάξει γιατρός, δεν πάτε καλά. Θα βάλω Λούλα Παπά, πρόσεχε τι λες. Α, να ένα εδώ θέμα που αξίζει σχολιασμού. Ελληνική παραδοσιακή, βάλε Σκάρλα λέει. Τι, δηλαδή αυτή είναι η σύγχρονη παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, ας πούμε έτσι, αυτό είναι. Έτσι. Δηλαδή άμα κάνετε μία γύρα στα πανηγύρια που οργανώνονται τώρα σε όλα τα χωριά της επαρχίας, θα, τι να πω, θα κόψεις φλέβες. Είναι φοβερό το επίπεδο. Μιλάμε, έχει εκγυφτιστεί τελείως η ελληνική παράδοση. Ενώ βλέπουμε ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, πώς να το πω, αναβαθμίζεται η παραδοσιακή μουσική και βλέπουμε συγκροτήματα από νέα παιδιά με rock κουλτούρα, με τέλος πάντων πιο μοντέρνα ακούσματα, να πιάνουν την παραδοσιακή μουσική και να την ξαναγεννούν σε νέα σχήματα, σε νέο ήχο. Δηλαδή να την ξαναφορμάρουν και να βγαίνει σύγχρονη. Αλλά ο ήχος είναι παραδοσιακός. Φοβερό, αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυστυχώς. Και όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται κανένας για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, που έχει πολύ ωραίους ήχους. Δηλαδή άμα πάτε ακούστε Γκάιντα στην Ήπειρο θα... θα δώσει μεγάλη έμπνευση, ας πούμε. Είναι άλλα ακούσματα. Και δυστυχώς αυτό που έχει επικρατήσει στην σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητα είναι τα γυφτοπανήγυρα, γιατί για αυτά πρόκειται, όπου σχήματα γύφτων, ακόμα και τέτοιων, έχουν πάρει στα χέρια τους την ελληνική μουσική πολύ το χρήμα. Έτσι, και το επίπεδο είναι άθλιο του κόσμου που πηγαίνει εκεί πέρα, υποτίθεται για να διασκεδάσει. Άθλιο. Ναι, όχι, δεν λέω ότι εννοείς ότι είναι ο Σκάρλας παραδοσιακός, αλλά όμως αυτό περνιέται, ότι αυτοί είναι οι φορείς της παραδοσιακής μουσικής. Να, Λάμπρος Σκάρλας, Λούλα Παπά, ας πούμε, κάτι άλλο. Εφηθόδη. Εντάξει, Εφηθόδη λέει και κανένα παραδοσιακό, αλλά τέλος πάντων. Όλα και όλα για την Εφηθόδη, έτσι. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, που λέει, ειδικά μετά από κάποιες ώρες είναι φρίκη τα πανηγύρια. Και κρίμα γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να είχε σκύψει και να είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ για αυτή την λαϊκή παράδοση, ας πούμε, των πανηγυριών και να τα είχε αναβαθμίσει, γιατί μπορούν να προσελκύσουν και τουρισμό άμα αλλάξουν ύφος και νοοτροπία και γίνουν πραγματικά παραδοσιακά. Αλλά δεν είναι και θέμα τουρισμού, είναι και θέμα αναβάθμισης του πολιτιστικού επίπεδου στην Ήπεθρο, έτσι. Είναι θέμα δηλαδή αναβάθμισης της κουλτούρας του ίδιου μας του λαού. Γιατί η νέα γενιά, εάν εάν, εάν αλλάξουμε τα πανηγύρια και τα κάνουμε κάποιες γιορτές νεολαίας, έτσι, με παραδοσιακή όμως μουσική και με γνήσια παραδοσιακή κουλτούρα και εμφάνιση, τότε η νεολαία θα τα προτιμήσει, θα τα αγαπήσει. Και αν η νεολαία αγαπήσει ένα τέτοιο, μια τέτοια πιθανότητα, τέλος πάντων, αυτές πιθανές γιορτές τέτοιες, τότε θα βγουν παιδιά που θα πάρουν αυτή τη μουσική στα χέρια τους, θα την προσπαθήσουν να την κάνουν θεμέλιο για να προχωρήσουν κάποια άλλα πράγματα στην νεολαία. Τέλος πάντων, θα είναι ένας σπόρος που θα ανθίσει κάποια στιγμή. Αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού είναι Υπουργείο Απολιτισμού, έτσι, απολιτισμού, και ακόμη δηλαδή και το Ηρώδειο το έχει καταστρέψει με τις παραστάσεις που κάνει, ακόμη και την Επίδαυρο την έχει ξεφτυλίσει με τα σχήματα που ανεβάζουν παραστάσεις εκεί πέρα. Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, δυστυχώς. Είναι Υπουργείο Βαρβαρότητας και Ξενομανίας. Έτσι θα έπρεπε να λέγεται. Υπουργείο Βαρβαρότητας και Ξενομανίας. Και εκγυφτισμού, ναι, και εκγυφτισμού. Δεν υπερβάλλω, ρε παιδιά, γιατί αφού στο... στην Επίδαυρο δεν ξέρω αν είδατε τις παραστάσεις που ανέβηκαν φέτος. Δηλαδή πάει ο άλλος να δει Ιδίπου Στήρανο και βλέπει τρελοκομείο. Εν τω μεταξύ δεν σου λένε ότι θα πας να δεις μια παράσταση που δεν έχει σχέση με αρχαίο θέατρο. Σου λένε ότι θα πας να δεις αρχαίο θέατρο και πάει ο άλλος, πληρώνει και το εισιτήριό του 50 ευρώ και πάει και βλέπει το κλουβί με τις τρελές, ας πούμε, με τραβεστή ηθοποιούς και τέτοια πράγματα. Ο κάθε τρελός, ας πούμε, ο κάθε αποτυχημένος σκηνοθέτης πάει και ανεβάζει κάτι προκλητικό για να εισπράξει το κονδύλι αφενός και αφετέρου το κονδύλι του Υπουργείου, έτσι, τα χρήματα, τα δικά μας είναι αυτά, και αφετέρου για να τραβήξει και την προσοχή, να πούνε, α, είναι εναλλακτικός αυτός, είναι τρελός, είναι αλλιώς. Τώρα τι, να ανεβάσεις μια παράσταση αρχαίου θεάτρου, έτσι, έτσι δεν θα σε προσέξει και κανένας, δεν θα πούνε τίποτα, δεν θα γράψουν τα περιοδικά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στον πολιτισμό. Και όλα περιστρέφονται γύρω από το χρήμα, πάντα. Ό,τι έχει χρήμα, αυτό προωθείται. Προωθούνται οι μέτεροι. Έτσι, δηλαδή ταΐζουν τους ιδεολογικά οι μέτερους, όλη την αριστεροκουλτούρα να πούμε, οι οποίοι βγάζουν και όλη την αρρώστια εις βάρος μας. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. We'll be right back. Αυτή λοιπόν ήταν η Flogging Molly, ένα συγκρότημα που είναι κλασικό παράδειγμα συγκροτήματος σύγχρονου μοντέρνου που πήραν την παράδοση, την Ιρλανδική στην προκειμένη περίπτωση, και την προχώρησαν, την πήραν και έπλασαν νέα μουσική με βάση την παράδοσή τους. Και υπάρχει ένα ολόκληρο Ιρλανδικό έτσι, μουσικό ρεύμα που βασίζεται στην παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική. Και βλέπουμε έτσι ότι οι ξένοι αγαπούν την παράδοσή τους και είναι περήφανοι για αυτή και την προτάσουν την παράδοσή τους έναντι των άλλων παραδόσεων. Εμείς στην Ελλάδα αντιθέτως δεν αγαπάμε την παράδοσή μας, αγαπάμε τις ξένες παραδόσεις, όλες τις ξένες εκτός από τις δική μας, και δεν είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Ενώ οι άλλοι είναι περήφανοι, ξέρω εγώ, που είναι Σλοβαίνοι, είναι περήφανοι που είναι Αυστριακοί, είναι περήφανοι που είναι Ιρλανδοί. Εμάς στην Ελλάδα το να είσαι περήφανος ότι είσαι Έλληνας και να προτάσεις την ελληνική παράδοση έναντι των άλλων, θεωρείται ότι είσαι, δεν είσαι και πολύ της μόδας, είσαι εκτός. Δεν είσαι ίν, ας πούμε. Δεν είσαι σύγχρονος άνθρωπος. Έτσι σε αντιμετωπίζουν. Αλλά αν όλο και περισσότεροι Έλληνες αρχίσουν και στρέφουν την προσοχή τους στην ελληνική παράδοση και ασχολούνται με αυτό, τότε το κλίμα θα αλλάξει και άλλοι θα παρασυρθούν. Και το είχε πει και ο Περικλής Γιαννόπουλος, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, με δύο λέξεις πάρα πολύ ωραία: η ξενομανία είναι αμορφωσιά. Με αυτή την πρόταση μόνο τα είπε όλα, καλώντας έτσι τους νέους να επαναστατήσουν ενάντια στη σύγχρονη νοοτροπία που ήταν ξενομανείς, ήθελαν όλοι να μοιάζουν με τους Ευρωπαίους εκείνη την εποχή, όπως και τώρα βέβαια, όπου η αμερικανική κουλτούρα τα έχει σοπεδώσει όλα, κυρίως αυτή. Και τα ξένα όλα ρεύματα αυτά. Οπότε λοιπόν, ένας νέος ο οποίος ξαφνικά ανακαλύπτει, ας πούμε, τον εθνικισμό, έτσι, και βλέπει τι γίνεται στην Ευρώπη και αποφασίζει, ξέρω εγώ, ότι είναι ωραίο να είσαι skinhead για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα ρεύμα που ήρθε από το εξωτερικό, δεν είναι ελληνικό, δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα. Καλό αυτό, ωραίο, αλλά όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε και κάτι ελληνικό, ελληνικό μοναδικό, που δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Κάποια στιγμή θα πρέπει δηλαδή αυτή η νεολαία να ανακαλύψει την Ελλάδα και να στραφεί γύρω από οτιδήποτε ελληνικό. Να αφήσουμε δηλαδή, καλές είναι και οι ξένες μουσικές, καλό είναι και το εθνικιστικό ροκ, και εμείς το προωθούμε βέβαια μέσα από την εκπομπή, είναι εναλλακτική μουσική, πιάνει στην νεολαία, αλλά αυτό πρέπει να είναι ένα ερέθισμα για να πιαστούμε και να ασχοληθούμε και με κάτι ελληνικό. Έτσι, και έχει να δώσει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μόνο παίρνει από την Ευρώπη. Πρέπει εμείς να εξάγουμε πολιτισμό. Και αυτοί που μπορούν να εξάγουν ελληνικό πολιτισμό δεν είναι τώρα οι απολύτιστοι, είμαστε εμείς, έτσι, που έχουμε και μια αλφα ιδεολογία, τέλος πάντων. Εμείς που προτάσουμε τον εθνικισμό μας. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Και να θυμίσουμε λοιπόν ότι το σημερινό μας θέμα, με το οποίο θα καταπιαστούμε ευθύς αμέσως, έχει να κάνει με την διαβίωση στη φύση και την επιβίωση σε συνθήκες εκτός αστικού πολιτισμού. Με λίγα λόγια λοιπόν, θα δούμε και πρακτικά, έτσι, μιλώντας, πώς μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τη ζωή στη φύση, με το πώς μπορεί να κάνει δηλαδή αυτό που λέμε επιβίωση. Επιβίωση λέμε το να φεύγεις για ένα διάστημα από τις πόλεις και να ζεις με αντίσκηνο έξω. Υπάρχουν και αυτοί που ζουν χωρίς αντίσκηνο έξω, στο δάσος. Όσοι ασχολείστε με ορειβασία, με σπορ που έχουν να κάνουν έτσι με τη φύση, είναι πολύ ωραίο το να ζεις για ένα μεγάλο διάστημα έξω στη φύση, ειδικά όταν ορειβατείς, όταν δηλαδή κάνεις αναβάσεις και διαδρομές που είναι όχι τόσο βατές. Δεν εννοώ να φεύγεις με το τζιπ και να πηγαίνεις σε ένα χωριό, εννοώ να φεύγεις με τα πόδια και να πηγαίνεις στο δάσος. Σε μια δηλαδή τοποθεσία που είναι εντελώς εκτός. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεύμα που κάνει αυτή τη δραστηριότητα που λέγεται επιβίωση στη φύση. Αυτό έχει ένα... είναι ένα πολύ ωραίο έτσι και φιλοσοφικά, ξεφεύγει από τα σπορ, γιατί εξερευνώντας έτσι την άγρια φύση ανακαλύπτεις και τον εαυτό σου, ανακαλύπτεις τις δυνατότητές σου και ζεις και τη φύση πιο άμεσα από ότι τη ζεις σαν τουρίστας ας πούμε ή σαν περιηγητής σε κοσμικά μέρη που πάνε όλοι. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε ένα αντίσκηνο, να πάρετε ένα σακίδιο με τα απαραίτητα, να πάρετε και οπωσδήποτε παρέα, να μην πας μόνος ή μόνη, γιατί θα τα βρεις λίγο σκούρα και αν τύχει κάποιο ατύχημα ποτέ δεν πάμε μόνοι μας σε τέτοιες εκδρομές. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα άτομο μαζί μας. Υπάρχουν λοιπόν, μπορεί να βρεις και από τη δασική υπηρεσία, αν ψάξει κανείς, μπορεί να βρει ωραίους, πολύ λεπτομερείς στρατιωτικούς χάρτες όλων των δασικών και άγριων εκτάσεων της Ελλάδας. Με αυτούς λοιπόν τους χάρτες και με έναν απαραίτητο εξοπλισμό μπορείς να περάσεις αρκετές μέρες μακριά από τον πολιτισμό σε διαβίωση εντελώς χωρίς μέσα, έτσι, με όλες τις συνθήκες τις οποίες θα τις διαμορφώσεις εσύ ο ίδιος. Και αυτό είναι το σημαντικό, το ότι δεν πάμε σε ένα κάμπινγκ που είναι εύκολη λύση, μας τα δίνουν όλα έτοιμα στο κάμπινγκ, έτσι, με ντους, με μπάνια, με τα πάντα. Εμείς θα πάμε και θα δημιουργήσουμε όλες τις συνθήκες μόνοι μας, γιατί είναι και το θέμα της δημιουργίας, έτσι, γιατί χρησιμοποιείς τα μέσα που σου δίνει η ίδια η φύση για να ζήσεις μέσα σε αυτήν. Για αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε σήμερα. Just don't care. Αυτό σήμερα ρε μου, την πέσατε όλοι μαζί ας πούμε στο MSN, δεν ήξερα ότι θα ακούει κόσμος, είστε πολύ άρρωστοι τελικά. Ένα σας λέω μόνο, είμαι ακόμη με τα αλάτια, δηλαδή ήμουνα στο τσάκ να μην κάνουμε εκπομπή σήμερα, εδώ δεν βαριέσαι, λέω, ποιος θα ακούει 15 Αύγουστο. Και όμως λοιπόν υπάρχουν τρελοί. Λοιπόν, να πούμε χαιρετισμού στον Αντώνη, τον φίλο μου, και στον Τάκη, και να πω και τον αστερίσκο τώρα εδώ πέρα, ότι η εκπομπή δεν απευθύνεται σε στρατιωτικούς που τους έχουν πήξει στα σκηνάκια και στο έτσι και στον ορεινό. Εσείς μην ακούτε άμα είναι να πάθετε τίποτα τώρα, άμα είναι να σας χαλάσουμε τώρα, δεν λέει, εντάξει, αυτά είναι για μας τους υπόλοιπους που δεν τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Εσείς τα κομμάντος είσαστε. Εσείς είσαστε εξοικειωμένοι. Επίσης και ο Τάκης εδώ μου λέει, ο αδερφός του πάει στο... παρουσιάζεται στο στρατό. Εντάξει, είναι μικρή θητεία, δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα. Θα περάσει σύντομα η θητεία. Οπότε, τώρα αν προλάβουν να κάνουν τίποτα εκεί πέρα, ορεινούς αγώνες, τίποτα τέτοια, καλώς. Αλλά και πάλι αλλιώς ο στρατός ρε παιδί μου, και αλλιώς τώρα να το κάνεις σαν σπορά, αλλιώς να έχεις τώρα τον ανώτερο να σε διατάζει, και αλλιώς να ζεις τη φύση σαν ομάδα σε άλλους ρυθμούς. Το θέμα είναι να μην κουβαλάς αντιαρματικό, αυτό είναι σημασία, αυτό έχει σημασία. Άμα είναι να κουβαλάς αντιαρματικό, τι να την κάνεις τη φύση, να την κάνεις τα σκηνάκια, άστα. Εμείς είχαμε ξεχάσει κιόλας αντιαρματικό στο βουνό. Έχει γίνει και αυτό. Είχαμε κάτι να ξεκουραστούμε και φύγαν όλοι και κανένας δεν το πήρε το αντιαρματικό και είχε μείνει εκεί πέρα. Και το είχε βρει ένας τσοπάνης, παιδιά, και το φύλαγε το αντιαρματικό. Και γυρίσαμε πίσω να βρούμε το αντιαρματικό που είχαμε ξεχάσει. Κομάντος, έτσι, όχι αστεία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω λίγο στο θέμα της διαβίωσης στη φύση, είναι αυτό που λέμε ότι να ζεις στη φύση με τα μέσα που αυτή σου προσφέρει και να δημιουργείς τη φύση μέσα από τη χρήση της, έτσι, μέσα από τη φύση. Δηλαδή να μην πας σε ένα έτοιμο κάμπινγκ και να τα βρεις όλα έτοιμα και να πίνεις μπύρες. Έχει διαφορά αυτού του είδους οι διακοπές με αυτό που λέμε διαβίωση στη φύση. Πολλές φορές λοιπόν μπορείς να μην χρησιμοποιήσεις ούτε αντίσκηνο, αλλά να φτιάξεις κατάλυμα ο ίδιος με πασάλους και με κλαδιά και να το καλύψεις και να το μονώσεις και με κάποιο τρόπο. Τώρα που είναι καλοκαίρι είναι και αυτό ένα μέσον, έτσι, για να κοιμηθείς. Και αυτό που επίσης θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί με τις αποδράσεις στα δάση, ακόμη και στις και σε παραλιακή ζώνη. Έτσι, είναι να ξέρεις να ανάβεις φωτιά και να ξέρεις να την κρατάς τη φωτιά και κόντρα στους ανέμους. Και το πολύ ωραίο σε αυτού του είδους τη διαβίωση είναι ότι συνήθως μπορείς και να κυνηγήσεις κιόλας για να εξασφαλίσεις και την τροφή σου από κυνήγι που εσύ ο ίδιος θα έχεις συλλέξει. Ή ακόμα και ψάρεμα, τέλος πάντων. Είναι γνώσεις τις οποίες σιγά σιγά με τον καιρό, αν αρχίσετε και κάνετε αυτού του είδους τις αποδράσεις σε κοντινές περιοχές, δεν ανάγκη να πας σε δύσκολα, ας πούμε, να πας στον Όλυμπο και να χαθείς. Θα πας σε ήπια μέρη που μπορείς και ξέρεις ότι μπορείς να φτάσεις στον δρόμο σχετικά εύκολα. Να ξεκινήσεις και να κάνεις εξάρξεις, δηλαδή πως στείλουμε ένα αντίσκηνο. Αυτό μπορείς να το ξέρεις. Και αντίσκηνα μπορείς να βρεις από πολύ φθηνά μέχρι πολύ επαγγελματικά. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πάρεις ένα αντίσκηνο το οποίο κοστίζει 500 ευρώ. Θα πάρεις ένα αντίσκηνο που κοστίζει μέχρι και 100 ευρώ το πολύ. Υπάρχουν και σε σούπερ μάρκετ τώρα πολύ φθηνά αντίσκηνα που φτάνουν και τα 15-20 ευρώ, έτσι. Τα οποία σε προφυλάσσουν μεν, αλλά δεν είναι και τόσο θερμομονωτικά, έτσι. Ένα αντίσκηνο λοιπόν, το οποίο ας πούμε ότι φτάνει μέχρι τα 50 ευρώ. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, μαζί και ένα σακίδιο, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτό που λέμε σακίδιο με σαμάρι, το οποίο έχει και σκελετό. Όταν λέμε σακίδιο με σαμάρι, εννοούμε ότι έχει και σκελετό, με το οποίο μπορείς να κουβαλάς πολλά πράγματα για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Αν θα πας δηλαδή διακοπές και θες πολύ πράγμα μαζί σου, κυρίως από ρούχα. Υπάρχουν μικρότερα σακίδια, τα οποία δεν έχουν σαμάρι, αλλά έχουν ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι ανατομικός για μεγάλες πορείες, για αναβάσεις. Έτσι δεν κουβαλάς μεγάλο βάρος και μπορείς να περπατήσεις για πολύ. Το περπάτημα είναι πολύ σημαντική γυμναστική, σου εξασφαλίζει φυσική κατάσταση, εξυπακούεται, και ειδικά το περπάτημα στη φύση ακόμη περισσότερο. Αλλιώς να περπατάς στον περιφερειακό, έτσι, μιας πόλης, και αλλιώς να περπατάς στο δάσος. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος, λέει ότι θα διαλυθούν, λέει, τα αντίσκηνα αυτά, τα κινέζικα από το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είναι μια αρχή φτηνή όμως. Μπορεί να το πάρεις άμα το προσέξεις, δεν θα διαλυθεί. Εντάξει, δεν θα διαλυθεί, άμα το προσέχεις. Τώρα, άμα το έχεις σε εντατική χρήση, εντάξει, θα διαλυθεί, δεν είναι και κάτι καλό. Αλλά είναι μια φτηνή αρχή για να μάθεις να στείλεις ένα αντίσκηνο και να έχεις ένα κατάλημα για τις πρώτες φορές. Εάν κανείς, λέω, δεν έχει εξασκηθεί και δεν έχει εμπειρία στην ζωή στη φύση. Έτσι στο στρατό τα λένε μπέργκιν, αυτά τα σακίδια με σαμάρι. Τα στρατιωτικά, λέω. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στα υλικά που πρέπει να πάρεις μαζί, τα βασικά, έτσι. Δηλαδή φαρμακείο και κάποια άλλα εφόδια τα οποία πρέπει απαραίτητος να έχεις. Vita, io non posso spiegarti meglio, ma diciamo per capirci che quando dormo che sono più sveglio. ρίσκω φεραμένη θετή ζωή. Καραμικά διούνα βήτα. Δυο ώρων πόσο σπλεγάρτη με νιώνα. Πάδισα μου πρέκα πίρτσι. Και κοντά λαμώ τα σόγκιου σπέλιο. Καραμικά βρεύω δίρτη. Proprio adesso per quale assopirti. E la notte veglia qualcosa. Il giorno dopo poi si riposa. E che mentre sto qui nel letto succedono cose che non t'ho mai detto. Certe volte amica mia allora in suola io vado via. Ciò che lascio steso qui al tuo fianco è solo ciò di cui sono più stanco. Me ne devo andare e via con me tu non vuoi venire. Perché la strada che devi fare da nessun altro la puoi imparare. Posso dirti solamente ciò in cui credo più fermamente. Che c'è un sentiero fatto di brina che poi sparisce appena viene mattina. E che alla fine dei nostri giorni da casa vieni e da casa ritorni. Andiamo a casa dai, andiamo a casa dai, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa dai, andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a casa. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε πάντα ράδιο Αντίσταση και αυτό το καλοκαίρι σε θάλασσες και ακτές. Τι άλλο θα μπορούσατε να ακούγετε βέβαια. Αφήστε εδώ. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Ούτε εμείς λοιπόν, οπότε μένουμε εδώ και κάνουμε εκπομπή τις Κυριακές στα βράδια. Και το θέμα μας είναι η διαβίωση στη φύση. Δηλαδή το πώς μπορείς να ζήσεις για κάποιες μέρες στη φύση χωρίς πάρα πολλά μέσα και υποδομές που σου προσφέρει ένα οργανωμένο κάμπινγκ. Να πας μόνος σου κάπου, έτσι, ή με την παρέα σου, καλύτερα με παρέα, και να εξερευνήσεις τη φύση και να τη ζήσεις τη φύση καλύτερα μέσα, μέσα στα δάση και μέσα στη φύση, έτσι. Ένα βασικό που πρέπει να γνωρίζει κανείς, μια βασική γνώση που πρέπει να έχει κανείς, είναι ο προσανατολισμός. Δηλαδή, προσανατολισμός είναι το να βρίσκεις να ταυτίζεις το χώρο που είσαι και το χώρο που θέλεις να πας με το χάρτη που έχεις στα χέρια σου. Αυτό λοιπόν χρειάζεται μια πηξίδα, την οποία υπάρχουν πηξίδες πολλές, μπορεί να βρεις στην αγορά πηξίδες όχι ακριβές, φθηνές. Μια πηξίδα λοιπόν χρειαζόμαστε, η οποία να είναι επιτραπέζια, να κάνει για χάρτη και να ξέρεις να διαβάζεις το χάρτη και να τον ταυτίζεις με ένα σημείο που έχεις μπροστά σου στον ορίζοντα. Δηλαδή να βάζεις σημείο την κορυφή ενός βουνού, να τη βρίσκεις και στο χάρτη και να ξέρεις το που θες να πας και να ακολουθείς το δρόμο που χαράσεις με την πηξίδα. κατά τη γνώμη μου αυτή η γνώση του προσανατολισμού αποκτάται με την εμπειρία. Δηλαδή μπορεί να διαβάσεις κάποια πράγματα, υπάρχουν γραπτά πληροφορίες για τον προσανατολισμό, μπορεί να βρεις και στο ίντερνετ άμα θες, προσανατολισμός με χάρτη. Υπάρχουν και βιβλία, και βιβλία του στρατού, που είναι πολύ ωραία τα βιβλία του στρατού για επιβίωση. Α, προσέξτε, μπορείτε να βρείτε βιβλία του στρατού σε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, αν ψάξετε, για επιβίωση. Και αυτά λένε μέσα πληροφορίες για προσανατολισμό. Πολύ ωραίες πληροφορίες, πολύ σημαντικές. Αλλά η γνώση όμως αποκτάται με την εμπειρία. Δηλαδή πρέπει να κάνεις απλές διαδρομές και να εξασκηθείς στο διάβασμα του χάρτη. Όχι, προσανατολισμός δεν είναι απλά έβρεση του βορρά που λες, φίλε. Δεν είναι απλά έβρεση του βορρά. Το βορρά τον βρίσκεις, μπορεί να τον βρεις. Το θέμα είναι να καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο που έχεις βάλει στο χάρτη. Ακόμη και οι καταδρομείς που κάνουν έτσι ασκήσεις τέτοιου είδους προσανατολισμού, αυτό είναι το δύσκολο. Σου βάζουν ένα σημείο και πρέπει να πας σε αυτό το σημείο. Και οι περισσότεροι χάνονται, δεν τα καταφέρουν, γιατί δεν ξέρουν προσανατολισμό, δεν έχουν την εμπειρία. Άλλο να σου το πούνε θεωρητικά, να το διαβάσεις σε ένα βιβλίο, και άλλο να έχεις την εμπειρία, δηλαδή να ξέρεις, να το βρίσκεις. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και τα GPS. Με το GPS είσαι έτοιμος, κομπλέ. Εδώ ο Rocketeer λέει ότι υπάρχει και το βιβλίο της SAS. Το βιβλίο της SAS είναι πολύ ωραίο βιβλίο, το έχω, το οποίο λέει και άλλα πράγματα. Γνώσεις πώς να συλλέξεις νερό, πώς να φτιάξεις παγίδες για να παγιδεύσεις μικρά ζώα. Έχει πολύ ωραίες πληροφορίες μέσα το βιβλίο της SAS για επιβίωση. Η SAS είναι οι αγγλικές έτσι, ομάδες του στρατού. Αλλά πάντως για να επανέλθω στο θέμα του προσανατολισμού, το παράδειγμα των Αμερικάνων στρατιωτών στο Κόσοβο που βασίζονταν μόνο στο GPS για τον προσανατολισμό τους είναι τρανό. Δηλαδή αυτοί δεν είχαν γνώση πηξίδας και χάρτη, δεν είχαν τέτοιες γνώσεις, είχαν μόνο το GPS. Χάλαγε το GPS, χάνονταν, τέρμα. Αυτό ήταν. Ενώ οι Έλληνες που είχαν γνώση του χάρτη και της πηξίδας και ξέραν από προσανατολισμό, όσοι ξέρανε, δεν ξέρουν όλοι, όσοι ξέρανε ήταν μάγκες, δεν χάνονταν ποτέ. Α, μπράβο, γιατί πολλές φορές δεν πιάνει το GPS, δεν έχει μπαταρία ή μπορεί να σου χαλάσει. Και πολλές φορές τις άγριες περιοχές δεν τις έχει καλά χαρτογραφημένες. Υπάρχουν οι χάρτες του στρατού που μπορείς να τις προμηθευτείς από το δασαρχείο, οι οποίοι είναι λεπτομερέστατοι αν θες να κάνεις διαδρομές σε δρυμούς ή σε απάτητες περιοχές, έτσι που δεν υπάρχουν δρόμοι. Υπάρχουν, πώς το λένε, γιδόστρατες, μονοπάτια που δεν υπάρχουν, δεν τα βρίσκεις σε έναν απλό χάρτη. Λοιπόν, για τον προσανατολισμό, λοιπόν, μπορείς να βασιστείς σε γνώσεις που σου προσφέρουν αυτά τα βιβλία, που σας λέω, τα στρατιωτικά, που είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να κάνεις πρακτική σε απλές διαδρομές. Να παίρνεις μέσα πηξίδα και χάρτη και να κάνεις πρακτική, να κάνεις ασκήσεις. Με ασκήσεις βγαίνουν πολύ ωραία αποτελέσματα και αποκτάς εμπειρία και μετά τον έχεις στο χάρτη για πλάκα. Τώρα σας το λέει ένας που συνέχεια χάνεται, έτσι. Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο θέμα αυτό. Εγώ προσωπικά συνέχεια χαμένος είμαι. Άρα εντάξει. Λοιπόν, επίσης, πρέπει να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε ένα στοιχειώδες φαρμακείο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά για περίπτωση ατυχήματος. Α, μπράβο, λέει και ένα, μου είπε και ένα ωραίο τώρα ο Αντώνης εδώ πέρα. Λέει ότι σε περίπτωση πολέμου η Ελλάδα αποκλείεται να βρει πρόσβαση σε δορυφόρο. Αυτός το βλέπει σαν από τη στρατιωτική βέβαια σκοπιά το θέμα. Αλλά έτσι είναι ακριβώς. Οι Αμερικάνοι έχουν σίγουρο το δορυφόρο σε οποιοδήποτε πόλεμο και να διεξάγουν. Οι Έλληνες δεν θα τον έχουν το δορυφόρο. Καταλάβατε. Υπάρχει και ο ηλεκτρονικός πόλεμος. Οπότε το σωστό κομμάντο έχει γνώσεις πηξίδας και προσανατολισμού. Τώρα όσον αφορά το φαρμακείο, θα πρέπει να το εξοπλίσεις με όλα τα στοιχειώδη, χωρίς να το κάνεις πολύ βαρύ το φαρμακείο σου, να έχεις δηλαδή για οποιοδήποτε ατύχημα απολύμανση να μπορείς να κάνεις και όλα τα σχετικά, να έχεις γάζες επιδέσμους και αυτά, και επίσης να έχεις γάζες για να μπορείς να δέσεις ένα νάρθηκα εάν σπάσεις πόδι. Νάρθηκας είναι όταν βάζουμε δύο ξύλα για να σταθεροποιήσουμε το σπασμένο πόδι, δεξιά και αριστερά, και τα δένουμε αυτά τα ξύλα στο πόδι μας, έτσι, ή στο χέρι μας. Και οι γνώσεις πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητες όταν είμαστε στη φύση. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Λοιπόν, εδώ λέμε τώρα, συνεχίζουμε το θέμα για την διαβίωση και την επιβίωση στη φύση. Εδώ ο Αντώνης λέει, προτείνει την πηξίδα Σίλβα, η οποία είναι ειδική για χάρτη, είναι για διάβασμα σε χάρτη. Υπάρχουν τώρα πολλές πηξίδες, κοιτάξτε, είναι καλή αυτή, την ξέρω την πηξίδα, είναι καλή. Αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να διαβάζεις χάρτη, κατά τη γνώμη μου. Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις χάρτη, μπορεί να έχεις και τη σούπερ πηξίδα, ας πούμε, με το νήμα της, με όλα αυτά, να πάρεις μια σούπερ ωραία πηξίδα και να μην ξέρεις να διαβάζεις χάρτη. Οπότε, αν ξέρεις να διαβάζεις χάρτη και με μια απλή πηξιδούλα, την κάνεις τη δουλειά σου. Εντάξει. Αλλά αυτή που λέει η Σίλβα είναι καλή πηξίδα, ψάξτε να την βρείτε. Αν ενδιαφέρεστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά το φαρμακείο τώρα. Ένα σημαντικό που πρέπει να έχει το φαρμακείο μέσα και δεν το ξέρουν πολλοί είναι τα χάπια χαλαζόνης. Τα χάπια χαλαζόνης είναι κάτι μικρά χαπάκια τα οποία καθαρίζουν το νερό από οτιδήποτε μικρόβια μπορεί να έχει. Όταν είσαι στη φύση δεν μπορεί να κουβαλάς μεγάλη ποσότητα νερού μαζί σου. Θα κουβαλάς κάποια ποσότητα νερού στο παγούρι, το οποίο έχεις οπωσδήποτε. Ένα, για να μην μπούμε, δύο παγούρια νερό και βάλε. Και νερό παίρνεις από τις πηγές απ' έξω. Και αν δεν βρεις πηγή, θα πάρεις από άλλα νερά. Τα χάπια αυτά μπορεί να απολυμάνουν και το πιο βρώμικο νερό και να το κάνουν πόσιμο. Δηλαδή, πολλές φορές που εγώ δεν είχα μαζί μου τέτοια χαπάκια, χαλαζόνης, δεν μπορούσα να πιω νερό. Δηλαδή, και όσες φορές είχαμε, σωθήκαμε, γιατί πάντα είχαμε τη δυνατότητα να πιούμε και πολύ βρώμικο νερό, το πίναμε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή καθαρίζει και απολυμένει το νερό και το κάνει πόσιμο. Βέβαια, πριν πιεις λιμνάζον νερό, όχι λιμνάζον από έλος, αλλά μπορείς να βρεις από μια λίμνη τέλος πάντων ή από ένα ριάκι νερό. Από το ριάκι, αν βάλεις το παγούρι μέσα στο ριάκι, καλό είναι να ρίξεις μέσα ένα χαπάκι χαλαζόνης γιατί θα σου καθαρίσει. Αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε απ' έξω από το εμπόριο. Άπατε ή στο Survival Club, ας πούμε, που υπάρχει στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι θα βρείτε πολλά μαγαζιά που πουλάνε τέτοια υλικά. Και να ζητήσετε χάπια χαλαζόνης. Βάζεις ένα μέσα στο παγούρι και μπορείς να το πιείς το νερό. Τώρα μπεταντίν που λες εσύ να βάλουμε, δεν ξέρω, το μπεταντίν θα το πιείς. Αλλά τέλος πάντων στην ανάγκη, λέμε, στη μεγάλη ανάγκη. Αλλά το νερό, από όπου και αν το πάρεις, από τη φύση, καλό είναι να το φιλτράρεις με κάποιο τρόπο. Το φιλτράρουμε βάζοντας καθαρά χαλίκια, πολλά ψηλά χαλικάκια σε ένα μέρος και τρέχει από αυτά και φιλτράρεται και όσο γίνεται φεύγουν τα πολλά που μπορεί να κουβαλάει το νερό και μετά με ένα χαπάκι χαλαζόνης το κάνεις πόσιμο. Some foolish thing, some foolish thing about Τώρα τα χάπια γαλαζόνης είναι για, το, για την άμεση ανάγκη, έτσι, για, όταν υπάρχει άμεση ανάγκη για να πιεις νερό και να το καθαρίσεις. Το πιο καλό είναι να φροντίζεις και αυτοί οι κανόνες όταν ζεις στη φύση πρέπει να τους στηρείς αυστηρά, έτσι, πρέπει να είσαι απόλυτος κανόνες, να φροντίζεις για να έχεις και όχι να αφήνεις για την τελευταία στιγμή. Εγώ πάντα τα αφήνω όλα για την τελευταία στιγμή. Κλασική περίπτωση. Λοιπόν, πρέπει να φροντίζεις. Οπότε από βραδείς το βράζεις το νερό και αν το βράσεις το νερό είναι το καλύτερο αντισηπτικό, έτσι που μου λέει εδώ και ο φίλος. Το, πρέπει να το βράσεις το νερό για να το καθαρίσεις. Δεν χρειάζεται ούτε χάπια χαλόζωνες ούτε τίποτα. Λέει είχα βάλει μπεταντίν και εθέριο έλαιο τσαγιόδεντρου, λέει, για να απολυμάνω το... για να απολυμάνεις το νερό. Ποιος είσαι ο Πανοραμίξ, τι έφτιαξε μαγικό ζωμό? Εγώ στην ανάγκη έχω πιει και νερό με ανακατεμένο με πετρέλαιο, ήταν από κάτι πιτόνια μέσα, το πιαμε και αυτό, τι να κάνω. Ήταν ωραίο. Τα παθαίνεις άμα δεν έχεις χαπάκια χαλαζόνης που λέμε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζεις όταν ζεις στη φύση και κυρίως όταν ζεις για πολλές μέρες στη φύση και πας για, να, για επιβίωση, έτσι, μιλάμε πάντα. Είναι η κόμπη. Κόμπη. Όποιος έχει κάνει πρόσκοπος ξέρει από κόμπους, σκοινιά, χρήση των σκοινιών, ψαλιδιά, θηλιά, όλα αυτά. Δηλαδή η ζωή στη φύση θα σε κάνει, πρέπει να είσαι λίγο MacGyver, δηλαδή να το έχεις λίγο το MacGyver ηλίκη για να είσαι δημιουργικός, όπως λέει εδώ ο φίλος, εφευρετικός δηλαδή, για να χρησιμοποιείς τα μέσα που σου παρέχει η φύση. Δηλαδή μπορείς να κάνεις, αν ξέρεις κόμπους καλούς, μπορείς να κάνεις διάβαση υδάτινου κολλήματος, δηλαδή να, με σκοινιά να περάσεις ποτάμι χωρίς να υπάρχει γέφυρα. Επίσης μπορείς να κάνεις καταρρίχηση, αναρρίχηση, αλλά προσοχή, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για αναρρίχηση, δεν θα πας να κάνεις εσύ που δεν ξέρεις, ας πούμε, από αναρρίχηση να κάνεις αναρρίχηση έτσι, γιατί θα σκοτωθείς, είναι απλό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να ασφαλίσεις να κατεβείς ένα βράχο ή να κατεβάσεις τα πράγματά σου, αν ξέρεις κόμπους. Και αν έχεις και πρέπει να έχεις μαζί σου ένα κουβαράκι σπάγκο, στο στρατό είχα μαρτάνι, σπάγκο όμως. Με το σπάγκο μπορείς να κάνεις ωραίες κατασκευές για να διευκολύνεις το κατάλημά σου, να φτιάξεις ένα πιο καλό κατάλημα. Μπορείς να κάνεις ξύλινες κατασκευές, να κόψεις ξύλα, τσεκούρι πάντα έχουμε μαζί μας και πτυοσκάπανο. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το πτυοσκάπανο είναι ένα μικρό φτιαράκι πτυσσόμενο, που μπορείς να σκάψεις γύρω γύρω από τη σκηνούλα, ξέρεις Αντώνη, έτσι, τα ξέρεις. Μπορείς να φτιάξεις κάποιες κατασκευές. Το τσεκούρι φυσικά χρησιμεύει στο να κόβεις ξύλα, πολύ χρήσιμο όταν πας για μεγάλο διάστημα στη φύση, στο δάσος, έστω και για τρεις μέρες να πας, έτσι. Αυτές οι δύο κοπελιές από την Γαλλία που είχαμε πάρει συνέντευξη, αν τις θυμάστε, που κάνανε το γύρο της Ευρώπης με τα πόδια, αυτές πραγματικά κάνανε επιβίωση στη φύση, δηλαδή πλένονταν σε ποτάμια, είχαν μαζί τους, κάνανε κατασκευές όταν κατασκηνώνανε, γιατί κατασκηνώνανε, μένανε έξω, δεν μένανε σε κάμπινγκ. Εκεί όλες αυτές οι γνώσεις σε κάνουν πάρα πολύ εφευρετικό με τα υλικά που σου δίνει η φύση. Τώρα, εάν λέμε τώρα γνωρίζεις από κόμπους, κόμπους τώρα πώς μπορείς να γνωρίσεις, υπάρχουν βιβλία πάλι. Να, αυτά τα εγχειρίδια της ΣΑΣ ή τα εγχειρίδια του στρατού, ή αν ψάξετε στο ίντερνετ θα τα βρείτε κιόλας αυτά τα βιβλία, να τα κατεβάσετε σε PDF μορφή. Όλα αυτά τους κόμπους θα τους δείτε σε σχέδια, θα τους κάνετε πρακτική. Αν έχετε πάει στρατό, σε κάποιες μονάδες ειδικών δυνάμεων τα γνωρίζουν αυτά και τα κάνουν. Εκτός αν είσαι δόκιμος που οφείλεις να τα ξέρεις. Όλες αυτές οι κόμποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί σου δίνουν λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι. Στο να φτιάξεις ένα ξύλινο πλαίσιο, τέλος πάντων, που μπορεί να σου χρειαστεί κάπου, να απλώσεις κάποια πράγματα. Λέμε το πιο απλό, έτσι. Να στηρίξεις το αντισκηνό σου. Να φτιάξεις μια κατασκευή να προστατέψεις τη φωτιά σου. Ή ακόμη και να δεθείς να φτιάξεις σαμαράκι για να κατεβείς ένα βράχο, με σκηνή, πάντα με καλό σκηνή που πρέπει πρώτα να έχουμε ελέγξει. Οι κόμποι είναι πολύ χρήσιμοι, η γνώση των κόμπων είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, άμα βρείτε αυτά τα βιβλία και τα σχέδια, κάντε πρακτική, πάρτε ένα σκηνί και πειραματιστείτε. Ειδικά αν έχετε κάνει και πρόσκοπος, οι πρόσκοποι τα ξέρουν να παίξουν και ένα κάτω τα αυτά, έτσι, τους κόμπους. Υπάρχουν πολλοί κόμποι. Και τέλος, το άλλο πολύ χρήσιμο πράγμα που πρέπει να έχεις μαζί σου και να ξέρεις επίσης και να το χρησιμοποιείς, είναι ένα μαχαίρι. Το μαχαίρι χρειάζεται όχι ότι καραδοκούν Αλβανοί στα ελληνικά βουνά. Οι Αλβανοί υπήρχαν, τώρα είναι στις πόλεις όλοι αυτοί. Τώρα τα βουνά θα τα πάρουμε εμείς σιγά σιγά. Αλλά το μαχαίρι χρειάζεται, γιατί θα χρειαστεί για ακόμη από το να φας μέχρι το να κόψεις ξύλα, να πριονίσεις τέλος πάντων μικρά αντικείμενα, να ανοίξεις τρύπες, πάρα πολλά, χιλιάδες χρήσεις έχει το μαχαίρι. Ξέρουμε πολύ καλά τι χρήση έχει το μαχαίρι, μπορείτε να φανταστείτε. Και επίσης ένας σουγιάς πολυεργαλείο θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμος. Ελβετικοί σουγιάδες, ξέρετε. Και υπάρχουν και σουγιάδες που είναι για φαγητό, που έχουν κουταλό μαχαιροπύρουνα κτλ, που είναι για να τρως. I'm looking down, now that it's over, reflecting on. Χαιρετήσω και την αγαπητή Αριστεία από την Καλαμάτα. Λοιπόν, λέγαμε για μαχαίρια. Αλλά πρώτα να πούμε κάτι, ότι το ζήτημα της επιβίωσης και της διαβίωσης στη φύση έχει να κάνει κυρίως με την εφευρετικότητα και την έμπνευση που μπορεί να έχει κάνει κάποιος, μπορεί να έχει κάποιος για να χρησιμοποιήσει τα μέσα που του δίνει η φύση. Έτσι. Αυτό είναι το παν. Να είσαι εφευρετικός, να μην περιμένεις το έτοιμο, να φτιάχνεις τα πάντα. Και αυτό σε μαθαίνει η ζωή στη φύση. Και αν μάθεις να ζεις στη φύση και να δραστηριοποιείσαι έτσι κατά τη διάρκεια της επιβίωσης στα δάση, θα γίνεις άλλος άνθρωπος, γιατί θα ανακαλύψεις πράγματα κυρίως στον εαυτό σου που δεν είχες ανακαλύψει, και θα ανακαλύψεις τις δυνατότητες που έχεις για να ζεις και τις δυνάμεις που έχεις για να ζεις. Να πούμε ότι με ένα μαχαίρι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Με ένα μαχαίρι μπορείς να φτιάξεις καμάκι για να ψαρέψεις. Για φανταστείτε το αυτό. Με ένα μόνο μαχαίρι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν είσαι έμπειρος όμως. Και αν έχεις μάθει και αν ξέρεις το περιβάλλον γύρω σου. Η γνώση του περιβάλλοντος είναι και αυτό πολύ σημαντικό πράγμα. Τώρα για να πάμε στα μαχαίρια, να πούμε για μαχαίρια, θα δείτε πολλά και διάφορα μαχαίρια στην αγορά. Αν πάτε σε κυνηγετικά είδη, υπάρχουν πάρα πολλά μαχαίρια. Από πολύ ακριβά, super commando Rambo μαχαίρια και δεν συμμαζεύεται, μέχρι απλά... Έτσι, σουγιάδες, όπινελ, ξύλινους, μικρούς, μεγάλους. Τώρα στο μαχαίρι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξει κανείς. Να είναι φαρδί, λέει, και ανθεκτικό ο φίλος εδώ. Ναι, το ανθεκτικό τώρα πού έγκυται. Πρέπει να είναι καταρχήν ανοξείδωτο, να μην είναι φτηνιάρικο. Υπάρχουν κάτι παρασκευάδες με πλαστική λαβή που την ξεβιδώνεις, ας πούμε, και έχει πηξίδα μέσα, έχει τέτοια μισινέζα για ψάρεμα, από όλα τα πάντα μέσα. Αλλά αυτά δεν είναι πάντα ανθεκτικά. Βλέπεις ότι είναι, η λάμα είναι βιδωμένη στη λαβή. Και αυτό αρχίζει και λασκάρει κάποια στιγμή, μπορεί το μαχαίρι να σπάσει η ίδια η λαβή. Τα πιο καλά μαχαίρια είναι αυτά που είναι ενιαία. Αυτά είναι και ακριβά όμως, έτσι, που έχουν ενιαία λαβή λάμα και την λαβή την έχουν φτιάξει. Άμα δείτε, υπάρχουν κάτι ρώσικες ξυφολόγχες που είναι φοβερά, έτσι, μαχαίρια. Υπάρχουν επίσης πολύ ωραία τη σας μαχαίρια. Εσείς πρέπει να προσέξετε να είναι ανοξείδωτο και αν είναι δυνατόν, να μην είναι ξεχωριστά, να μην είναι η λάμα βιδωμένη πάνω στη λαβή, έτσι. Να μην είναι της πλάκας αυτό και να μπορείς να το τροχίσεις. Όχι να αρχίζει μετά να σκουριάζει το μαχαίρι. Τώρα τα κριτικά μαχαίρια που λες εσύ, αγαπητέ μου, από την Κρήτη. Καλά μαχαίρια υπάρχουν κριτικά, αλλά υπάρχουν και μαχαίρια με πηματάκι. Τι εννοείς κριτικά? Κοίτα, όταν πας στο βουνό και πας για να χρησιμοποιήσεις το μαχαίρι, θα πάρεις ένα μαχαίρι καλό, ανθεκτικό. Και ή δυνατόν να έχει και μία όψη οδοντοτή, δηλαδή να μπορεί να πριονίσει από τη μία πλευρά το μαχαίρι. Αλλιώς μετά πάμε και σε σουγιάδες διάφορους που είναι για να τους έχεις στην τσέπη ανά πάσα στιγμή, να μπορείς να κόψεις χόρτα ας πούμε, που μπορούν να εμπλουτίσουν το γεύμα σου. Σουγιάδες εγώ προτείνω όπινελ ας πούμε, που είναι πολύ ωραίες σουγιάδες. Ή επίσης υπάρχουν και χωριάτικες σουγιάδες που είναι σαν κέρατο, που ανοίγουν έτσι αναδιπλούμενοι, που είναι και σαν μικρό δρεπανάκι. Αυτοί κάνουν για πάρα πολλές χρήσεις, για να κόψεις πάρα πολλά πράγματα, ειδικά χόρτα και κλαράκια μικρά. Το βιβλίο της ΣΑΣ που ρωτάς Τάκη λέγεται έτσι ΣΑΣ Survival Handbook, κάπως έτσι νομίζω ονομάζεται, αλλά είναι και κάποια άλλα ωραία βιβλία που υπάρχουν στην αγορά με πολύ χρήσιμες πληροφορίες του συγγραφέα Raymond Mears, ενός Άγγλου που ασχολείται με την επιβίωση, και λέγεται The Survival Handbook. The Survival Handbook, άμα το δεις, είναι ένα πράσινο βιβλίο. Raymond Mears. Δεν έχει τώρα εκδόσεις, δεν ξέρω, δεν γράφει κάτι. Που έχει υπάρχουν πολλά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία που έχουν πληροφορίες για τα πάντα. Ας πούμε, πώς να αναγνωρίζεις βήματα πατημασιές ζώων, πώς να φτιάξεις τόξο. Μιλάμε για ακραίες τώρα καταστάσεις, έτσι. Πώς να αναγνωρίζεις τα φυτά όμως έχει μέσα, που είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, από απλά φυτά που μπορούν να σου χρησιμεύσουν στη διατροφή, γιατί θα έχεις μαζί σου κάποια τρόφιμα οπωσδήποτε, αλλά θα μπορείς, αν ξέρεις τα φυτά, μπορείς να βασιστείς και στη φύση για να εμπλουτίσεις το γεύμα σου. Ή να μάθεις να ψαρεύεις, που και αυτό, ειδικά στα ποτάμια, θα βρεις. Και θα βρεις και ακόμη και καβούρια θα βρεις στα ελληνικά ποτάμια. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη ποικιλία διατροφής στην ελληνική φύση οπωσδήποτε, και αυτό είναι και άλλη μια ωραία γνώση που μπορεί να έχει κανείς. Καρπούς που μπορεί να μαζέψει από δέντρα και πώς να τους κάνει φαγητό. Καληνύχτα Αντώνη, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα. Εμείς αποχαιρετούμε προσωπικά, παρακαλώ, τους ακροατές, έτσι. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλά να πω τώρα για αυτό το θέμα και πού να το πιάσουμε. Α, πολύ σημαντικό, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να βάζετε σε σακούλες ό,τι βάζετε μες στο σακίδιό σας. Σακουλοποίηση. Τα πάντα μέσα να πάρετε σακουλάκια, γιατί θα σώσετε, είτε μπείτε σε νερό είτε σας πιάσει βροχή, όλα πρέπει να είναι μέσα σακουλοποιημένα για να σωθούν και να μην βραχούν. Όταν έχουμε σακίδι δεν τα βάζουμε, έτσι. Σακουλοποίηση λοιπόν, κανόνας. Και το άλλο μεγάλος κανόνας είναι να έχουμε έμπνευση και εφευρετικότητα, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα πάντα γύρω μας, τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μπορείς να βρεις τον προσανατολισμό σου με ένα κοντάρι μπηγμένο στη γη. Ο βασικός λοιπόν κανόνας που πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου είναι εφευρετικότητα, και επίσης να προσέχουμε την ασφάλειά μας βέβαια όταν βγαίνουμε έξω στο βουνό. Οπότε προτείνω μικρές διαδρομές τώρα που έχει και καλό καιρό, να εξερευνήσουμε την ελληνική φύση, τα ελληνικά βουνά που είναι τόσο όμορφα το καλοκαίρι και έχουν δροσιά. Με ένα sleeping bag μόνο, πάρετε και θιάφι μαζί, γιατί υπάρχουν και φίδια πολλές φορές, να βάζετε θιάφι γύρω σας. Ένα sleeping bag λοιπόν είναι αρκετό, ίσως και ένα αντίσκηνο, για να ζήσετε ωραίες στιγμές στην πλούσια ελληνική φύση. The time. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα, χαιρετώ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή συνέχεια του υπόλοιπου Αυγούστου. Χρόνια πολλά σήμερα για την ημέρα και ειδικά σε όσους και όσες γιορτάζατε. Θα πούμε την άλλη Κυριακή. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα παρέα μας με τόσες πληροφορίες που μου δώσατε και εσείς. Έτσι. Και μαζί την επόμενη Κυριακή. Fortune in hell.